नैवेद्य मंत्र नैवेद्यं गृहताम नाथ भक्ष्यभोज्ये समन्वितं सर्वैरसैः सुसंपन्नं ग्रहाण परमेश्वर। अर्थात हे नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। हे परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करें। तांबूल मंत्र पूगानि नागपत्राणि कर्पूर सहितानि च मया दत्तानि देवेशे तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। अर्थात हे देवेश्वर, मैंने सुपारी पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्ति पूर्वक धूप अगर तथा घी मिलाया हुआ गुगुल इनकी आहुति देकर भगवान जी को सुंघाएं, इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, एकाग्र चित्त हो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवाधिदेव विष्णु जी को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को विजोरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। हे नारद, बांस के पात्र में सप्त धान्य रखकर उसमें सात फल रखें, फिर तुलसी दल फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात उसे भगवान जी के सम्मुख निवेदन करें। हे विपेंद्र, अर्घ्य निमांकित मंत्र से देना चाहिए, इसे एकाग्रचित होकर सुनो। अर्घ्य मंत्र तुलसी सहितो देव सदा संख्येन संयुतम् ग्रहणार्घ्यं मया दत्तं देव देव नमोस्तुते। अर्थात हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ्य को ग्रहण करें। हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर जी से प्रार्थना करें। उपोषितो हम देवेश काम क्रोध विवर्जितः व्रतेनानेन देवेश त्वमेव शरणं मम गृहीतोऽस्मिन् व्रते देव यद पूर्णं कृतं मया सर्वं तदस्तु संपूर्ण त्वत्प्रसादाद् जनार्दन। नमः कमलपत्राक्ष, नमस्ते जलसायिने, इदं व्रतं मया चीर्णं प्रसादात् तव केशव। अज्ञानतिमिरध्वंसिन् व्रतेनानेन केशव प्रसाद सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टे प्रदो भव। अर्थात हे देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। हे देवेश, आप ही मेरे शरण दाता हैं। हे देव, हे जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति ना की हो वह सब आपके प्रसाद से पूर्ण हो जाए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलशाई हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले हे केशव जी, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण गान और पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब भगवान सूर्य देव जी का उदय हो जाए, तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्ति पूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र माला तथा चंदन देकर वस्त्र भूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक तीन ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान फूल और गंध आदि दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार बांस के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल पकवान वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरे सहपत्रीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं। दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौ दान करें। गौ के साथ दक्षिणा वस्त्र आभूषण दोहन पात्र तथा अन्य अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य जी को दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु जी के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाला संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का भोग करके अंत में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से भगवान विष्णु जी के परम धाम को प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान नारायण जी की जय। उत्तरखंड अध्याय 153 अन्नदान जल दान तड़ांग निर्माण वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा, हे भगवन, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, हे देव ऋषि परवर, सुनो, लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्न दान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान ना हुआ है ना होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बल वर्धक है। अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान दे। हे नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे, वही विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मंदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए, तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इह लोक और परलोक में भी सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है, वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है। अतिथि की ना तो निंदा करे और ना उससे द्रोह ही रखे, उसे अन्न अर्पण करे, उस दान की विशेष प्रशंसा है। हे महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं पितरों ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचकों विशेषतः ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है। शूद्र को भी किया हुआ अन्न दान महान फल देने वाला है।